Kaçı futbol oynamadım. Doğru mu? Oynadım mı? Oynadım. Şimdi bazı, yani profesyonel olarak oynadım. Tuhaf adamlar vardır. Bunlardan biri ben. Bana bir Allah'ın kulu atlet giydiremez. Dışarısı değil eksi 30 derece. Eksi 86 derece olsun. Tamam. Ben atlet matlet giyemem. Ben de karda kışta kısa böyle huylu adamlar var. Huylanırım ben. Kazak giyemem. Doğru ben bilmiyor muyum? Kazak giyemem. 6 ay çorap giyemem. Biliyor musun Hakan? 6 ay çorap giyemem. Bu felaket ya, bir durum. Sana ne kardeşim, bu benim. İşte felaket bir durum. Ne mal olduğunu biliyorsun. Bazı adam vardır. Mesela şimdi hakemlere derler ki çift saat takacaksınız. Bana bir Allah'ın kulu daha çift saat taktıramaz. Benim bütün konsantrasyonum gider. Cebinize mendil koyun. Terlerseniz silerseniz burnunuzu. Ben cebimde mendil taşıyamam. Ben uzun kollu, mümkün olduğu kadar uzun kolluyla çıkamam, kudururum.